50 languages. 94. 94. أدوات الربط. رقم واحد. Konjunktioner. Ein. انتظر حتى يتوقف المطر. Vent till det har sluttet å regne. انتظر حتى أصبح جاهزا. Vent till jag är färdig. انتظر حتى يعود. Vent till han käm att. سأنتظر حتى يجف شعري. Jag väntar till håret mitt är tört. سأنتظر حتى ينتهي الفيلم. Jag väntar till filmen är färdig. سأنتظر حتى تصبح الإشارة خضراء. Jag väntar till lyset är grönt. متى ستسافر في إجازة؟ Når reiser du på ferie? قبل أن تبدأ العطلة الصيفية. Før sommerferien? نعم، قبل بداية العطلة الصيفية. Ja, før sommerferien begynner. أصلح السقف قبل أن يأتي الشتاء. Reparer taket før vinteren kjem. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Vask hendene før du setter deg til bords. اغلق النافذة قبل أن تخرج. Lat att glaset før du går ut. متى ستأتي إلى البيت؟ Når kjem du heim? بعد الدرس. Etter skolen? نعم، بعد انتهاء الدرس. Ja, etter at skolen er slutt. بعد أن تعرض لحادث لم يعد قادرا على العمل. Etter ulykka kunne han ikke arbeide mer. بعد أن خسر عمله سافر إلى أمريكا. Etter han mistet jobben reiste han til Amerika. بعد أن سافر إلى أمريكا أصبح غنيا. Etter han reiste til Amerika ble han rik.